Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvilken børsuge vi har haft med profit warnings, chefafgang, regnskaber og kursbevægelser, der ikke altid har været lige til at forstå. Vi kigger på det hele igen i dag med friske øjne her i Millionærklubben de næste 55 minutter. Og så er det jo fredag, og det betyder, at vi åbner telefonerne. Det er dig, der kan være med til at bestemme, hvilke aktier og selskaber vi skal tale om. Du kan ringe ind og stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Nummeret det er 20 24 7 24 7. Jens han sidder klar til at tage telefonen ude i regien. Og her i studiet, ja, der står Lav Svendsen og Lars Persson klar til at svare på spørgsmålet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Endnu en dejlig dag på børsmarkedet. Lars Persson, giver du også en tur rundt på ja, det er den aktuelle stemning? Jamen, den er i minus. Den er lidt afkølet her. Der er jo ny handelskrig i gang, må jeg lige sige. Nye retorikker fra USA over mod Rusland, og det gør så, at markedet lige tager sig endnu en sur af den her handelskrigsretorik. De der amerikanske markeder endte også med... Et lille fald lige til sidst, Dow i minus, Nasdaq uforandret, og S&P også et lille fald, så det er det, vi står og kigger på her til morgen. Og så kan man altså også blive en lille bitte smule forundret over, hvorfor markederne bliver ved med at lade sig køre rundt af den gode herr Trump. Altså, har I ikke snart vendet jer til, at det er sådan, han er, og I ikke skal tage det så tungt, fordi at det ender jo måske nok med en fin og god aftale til sidst, Lars Svendsen? Ja, det er jo synd for Novo, det ender jo nok med en lille model. Forstår du det? Jo, det er det. Jeg synes også, at vi har lidt svært ved at skulle blive ved med at tage det alvorligt, men pointen er vel, at, at der vil komme til at ske noget, der skal vel ske en eller anden form for forskydning i USA's favør i handelsbalancen, og så er spørgsmålet jo, hvordan det kommer til at blive implementeret med hvor meget det generer hvordan forskellige varer osv. Vi har alle mulige også sådan nogle selvmålssituationer, ikke? Med Apple er kommet i klemme, men der er også noget med, at kineserne vil ikke købe amerikansk olie, fordi de har det godt med fordøjelsen i forvejen, så er det ikke brug for... Oh. Men nej, det er virkelig faktisk ikke, men balladen er, at USA har jo sådan der mærkelige situation med, at de importerer og eksporterer olie på én gang. Fordi, og Netto importerer de, men fordi olien ligger ligesom de forkerte steder, de selv producerer, og hvor de skal bruge det hen. Og nu vil så kineserne faktisk til at sige, jamen så kan I jo bare beholde det, altså, så holder vi til russerne som leverandør. Men altså, så balladen er jo lidt, at der kommer noget. Vi ved sådan set alle sammen vel godt, at for det første, at det ender med en aftale, og det vil formentlig ske, jeg tror det sker inden... midtårsvalget, men nu er jeg jo også sådan lidt tidsoptimist måske, men det andet er, at der vil jo bare ske noget. Mm. Altså, det bliver ikke en nul-løsning, så det kommer til at gå ud over nogen. Ja. Og der er jo nogle virksomheder, som er i klemme, og så er det jo klart, at når du har et marked, der ligger all-time high, og der er, bankerne, man kan også sige på den måde, at hvis du har sådan en anden desperationsmarked, hvor man skal skaffe afkast, og det skal bankerne gøre, det skal hedge funds gøre, det skal vi også gøre herinde, ikke? Så bliver vi, altså vi er jo sådan set lidt presset alle sammen. Og så er det vel, at man sådan prøver på at, populært sagt, snyde hinanden, og prøver på at komme først, og så løbe sin vej, hvis man skal løbe, og gå ind, hvis man skal gå ind. Og så opstår der alle de her, altså der bliver mere volatilitet. Du kan se, hvordan vi oplever herhjemme med altså bare vores egen endedam, ikke? Med ham her, Lundbæk, der far op og ned, og F.L. Schmidt på regnskabet, du ikke finder, om det skulle op eller ned, og så videre. Og altså, alle de der udsving, de er jo blevet værre. Mener du ikke også, Lars, at de er blevet værre, end de var? Synes du, det er sådan, ligesom det var for 5 år siden? Nej, altså, det går voldsommere ned, og stigningerne op er meget voldsommere også, ikke? Altså, det er blevet værre. Det er blevet værre. Det er helt og jeg tror, en del af forklaringen er, at der er så mange, der skal vride penge ud af det her marked, at så sidder vi ligesom alle sammen sådan, og så er man stort set parat til at gøre hvad som helst for. Så længe vi er på den her opadgående bullbølge, som vi jo altså stadigvæk er på 9. år eller noget i den retning, ja. Så bliver det ved med at være sådan her. Altså, skal vi have ryddet op i det hele og se en bær, før end at vi igen får ro på sagen? Jamen, det er jo for nogen. Altså, hvis du tager det danske marked, har der jo ikke været nogen fest. Altså, det er jo nogle få markeder, der driver værket, kan man sige, ikke? Altså, amerikanerne. Tager du Kina, er det jo også kedeligt, ikke? Altså, det er få markeder, der bliver ved med at være i front. Mm. Og det er dem, der ligesom skal floppe ud. Men så er det jo, vi andre står og siger, jamen nu har vi jo ikke fået noget afkast, hvis man bare var i danske aktier i lang tid. Hvis du har ligget i nogle af de... hvis du har haft sådan en blanding af portefølje med C20-indeks sådan vægtet der, så har du ikke fået noget. Altså havde du haft en indeksfond i C20 eller C25, så har du ikke rigtig fået noget afkast det sidste stykke tid. Og kigger du på nordiske aktier, jamen, så tror jeg, vi skal være glade for, at der er noget Oslo Børs indover, fordi det er jo den eneste børs, der egentlig har rigtig, og så sammen med finnerne har løftet bare lidt i Norden, ikke? Men altså både Sverige og Danmark har der været kedeligt. Lars Persson, lad os hoppe ned i det regnskab, der er landet her til morgen, nemlig fra Novozymes. Hvad siger vi til det? Jamen markedet tager, hvor var vi henne lige før, det var lidt nedad, fordi det er sådan lidt blandet landhandel. Det er sådan, det sjove er, at det var bioenergi, og var det landbrugsvarende foder, der havde fremgang, mens at vaskemidler en lille tilbagegang, og man ikke så den helt gode fremgang i fødevare og teknik, eller fødevare og drikkevare og enzymer. Så det er sådan lidt sjovt, fordi landbrug, der er de i hvert fald tidligere arbejdet sammen med nogen, og bioenergi, jamen det er måske også fordi, at oliepriserne er tøffet opad, så kan det godt betale sig at smide en lille smule etanol ned i tingene nu, så det er måske derfor, at... og så må vi så se, hvad sker der nu, hvis olieprisen falder tilbage? Får vi sådan en tilbagegang der, eller hvad? Ja, jeg står også og tænker på, hvad sker der i den der landbrugsben så hos Novozymes, hvis landmændene har det skidt, og det bliver en ikke så god høst i år? Jamen, så altså, det kommer jo... til at gå. Hvad betyder det for Novozymes? Jamen, det kunne godt betyde, at man skal jo have noget nogle bedre... Altså, fremme fodret, så det kunne godt være, at man skulle bruge nogle flere enzymer til at få noget, fordi det er jo noget småkernet noget, i hvert fald hvis man bare tager det danske, men altså nu kan vi jo ikke rigtig sammenligne os med resten af Europa, bare fordi vi har haft det lidt halvskidt, altså jeg stod lige og nævnte ude, inden vi gik på, at vores gode venner Demetra, de har jo sådan en sjov hjemmeside, man kan kigge på, og hvis man kiggede på situationen i Europa, så er det faktisk en fin høstsituation, både i Spanien og Frankrig og i Italien, hvorimod at heroppe Nord-Tyskland, Danmark og en lille smule Sverige, jamen der er høstsituationen meget kedelig. Så kigger man på den på situationen sidste år, så var den nok anderledes. Men så jeg tror egentlig, det har været uden at jeg er helt nede i materien der, men det kunne godt have været en fin høst nede i både Sydeuropa og alle andre steder i Europa, end måske lige heroppe i det her nordlige bælte med Nordtyskland og nordlige Holland og så Danmark og noget af Sverige i hvert fald, ikke? Så det vi skal nok ikke, og det var også det samme i USA, man startede med at sige, det blev måske en halvskidt høst, men jeg tror egentlig, den endte meget godt i hus. Men altså, priserne er begyndt at stige på hvede, kan man se på fortraders.com. Der er en pæn opadgående trend der, ikke? Ja, som Tom Bundgaard også var inde på, da vi havde besøg af ham her for nylig i Millionærklubben. Det kan man altså finde det interview inde i vores podcastarkiv. Lav Svendsen, Novozymes, hvad siger du til den? Er det en aktie, man skal have i porteføljen? Ja, det er jo sådan en af de der... Altså, jeg har jo engang sagt det, og jeg vil gerne gentage det til, jeg næsten dør måske, at Novozymes er det selskab på C20 eller 25-listen, som har størst fremtid. Altså det, som er nået så langt i sin udvikling, og det kan blive 10-20 gange så stort i løbet af de næste 30 år. Fordi den helt store ting er jo, at vi er vel, sådan, hvis man kigger langt, så er vi på vej i et skift fra, at vi har levet i en petrokemisk verden, hvor man laver en fat med en ting af olie, nu har vi lige hørt om nogle plastikposer osv., det er jo en af tingene, og vi er på vej hen i en bio-epoke, hvor man laver nogle af de samme ting og en masse nye ting ved hjælp af naturligt forekommende råvarer, og til det skal man jo bruge bioteknologi, og det er det, Novozymes kan. Og der må man sige, at på den måde har de jo en fantastisk fremtid, men der er jo også noget af det, som ikke ligesom bliver til så meget, og risikoen er jo for eksempel, at det her bioetanol, at det kan jo ende med at blive ingenting, fordi man får elbiler, ikke? Og de vil jo formentlig komme til at overhale hele det der potentiale, der er i det. Det bliver kun udnyttet måske 10% af det, som det kunne, hvis benzinmotorerne skulle overleve, ikke? Fordi det bliver overhalet af en ny form for teknologi, og så er der ikke nogen, der gider bruge det, fordi det er i virkeligheden heller ikke særlig energieffektivt osv., men det er en anden historie, men Men det er jo sådan lidt, at man gør noget for at gøre noget. Men, så Novozymes skal ind i porteføljen, Lars Fælsen? Nej, det skal den ikke, fordi... Jamen, jo, det skal den jo sådan set, hvis du er meget lang og siger, nu køber vi dem og lægger dem hen i hjørnet, og så kan min søn sælge dem en dag om 30 år. Men den er jo formidabelt dyr. Mm. Jeg vil hellere have den, end jeg vil have Christianias Laboratorium, men som jo er lidt det samme, men mere med fødevarer. Men det er altså en af de dyre drenge i klassen. Okay, vi lader den ligge lidt, så de her tager høretelefoner på, fordi der er nemlig en lytter, der gerne vil tale med jer. Det er Troels fra Silkeborg. Godmorgen og velkommen til dig, Troels. Ja, godmorgen til jer derinde. Hej. Og tak for et rigtig godt program, I sender. Selv tak. Hvad kan vi gøre for dig? Ja. Jamen, mit spørgsmål er sådan set til Lav, og det drejer sig om det store franske containerrederi CMA CGM, hvor jeg her tidligere på ugen talte med en af mine rigtig gode kammerater om det. Og vi kom faktisk til at tale om ejerforhold, og jeg hævdede, at det var et statsrederi, men han hævdede, det var privat. Men så er det godt, man kan jo stå alt op nogle stunder og finde ud af det. Det er privat. Præcis. Men spørgsmålet er, er det rent familieejet, eller er det noget, der er registreret på en børs, og dermed kan handles, eller hvordan er det? Nej, det kan du ikke. Det er ikke børsnoteret, men det er privat. Og den gamle, som har stået for det, han er død faktisk her for kun en måned siden. Og så du kan ikke komme til at købe det endnu, men der har jo været tale for nylig om, at de, fordi det er sådan et, kan man sige, familieejet foretagende, at de ville gerne gå sammen med Hapag-Lloyd i Tyskland, der er børsnoteret. Og det er jo det, man kunne formode. Så blev det jo så kommenteret den anden vej rundt, at de synes jo, at de var de største, så altså Hapag-Lloyd, så det var dem, der... CMA, CGM, der skulle puttes ind i dem. Så det er sådan lidt frem og tilbage, det er jo det, så er det samme. Men ligesom, hvem skulle gå sammen med hvem? Men altså en form for fusion. Så det er privat, og de er faktisk meget dynamiske, og har jo købt, det der geschæft, der hedder Neptune Orient Lines, som også er købt som American President Lines, fordi det er de købt. Af APL. Okay, men, jeg har set de her. Så det er absolut, en af de store. Da jeg var ude at sejle, der kom der en af deres skib lige efter os, en af de store, sådan, de har jo også nogen der på en 13.000 container, ja, hedder, der hedder Cristoforo Colombo, ved den. Ah, okay, det var godt navn jo. Ja, det er det. Men så du, hvis, du kan ikke komme til at købe dem, du kan jo så købe Hapag-Lloyd, som i øvrigt kommer med regnskab i dag. Så vi kan ikke ved, men det er, du kan ikke komme til at købe den anden. Så fik vi det på plads, Troels. Tusind tak til dig, fordi du ringer ind og stiller sådan et spørgsmål til Lars Svendsen. Jeg siger dig, han har julelys i øjnene. Jamen, han elsker det. De er gode til det, må man sige. Troels, er det du? Jeg finder en god spørgsmål til dig en god gang, ikke? Ja, det er fint. Du er velkommen, Troels. Tak, fordi du ringede. Troels havde altså ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Et spørgsmål, der altså handlede om, hvordan et selskab var ejet. Det behøver ikke være sådan specifikt omkring børsnoterede selskaber. Man er velkommen til at stille alle mulige spørgsmål, og det gør altså ikke noget, om man er meget erfaren, eller man ikke har noget erfaring inden for det her felt. Det er, at du er meget velkommen til at ringe, uanset hvad. Nummeret er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Der er selvfølgelig også spørgsmål, som vælter ind på mailen til os. Lad os lige komme omkring nogle af dem, blandt andet fra Bjarne Nielsen. Han skriver lige et hurtigt spørgsmål angående NKT. Hvad tænker de kloge, man skal gøre, hvis man som jeg er tungt lastet i NKT? Den er jo godt shortet, men kursen er latterlig med en PE på 3,8, og de har jo nok at lave resten af året og et stykke ind i 2019. Ja, Lars Persson, skal vi starte med dig og NKT? Jeg kan se, du har taget kurserne, eller kurverne op, hedder det. Mm. Du er teknisk analytiker. Du kigger på dem, når du skal vurdere, om et selskab er værd at købe, eller man skal holde fingrene væk. Hvad tænker du om NKT? Nej tak, tænker jeg. Det er ikke noget, der ser spændende ud. Og så kan det godt være, at PE-tallet er ufatteligt billigt. Men nogle gange skal man købe nogle aktier, der har ufatteligt dyre PE-tal, for det fortsætter jo bare opad med at stige. Så nej, jeg takker nej, indtil næsen vender opad igen. Og jamen, de mangler måske at komme til nogle ordre. Det, der har været, det er jo, at der er mange, der går rundt om grøden her. De er jo tre i Europa, ikke? En italiener, en franskmand og en dansker, der ligesom leverer til vindmølleindustrien og Og der, de alle sammen piver lidt, så det kunne godt være, at man skulle slå sig lidt sammen, men det er jo svært. Så nej, jeg siger nej tak til NKT. Okay, så den ude for Lars Perssons vedkommende. Hvad med for hr. Svensson? Jamen, jeg har købt dem inden for de sidste 3 måneder, og jeg har købt hernede fra 172, og hernede, hvor vi er nu. Jeg kan jo ikke bestemme, hvor kursen ender henad, men så må man ligesom gå ind sådan en lille smule af gangen, og så er nok en quote, måske 2 tilbage, jeg kan kaste ind i kampen. Men jeg tror, at vi er nede i en bund. Men altså det, som er gået galt for dem, kunne man sige, er jo, at de har det sædvanlige med at lave kabler, ikke? Altså sådan nogle, du bruger hjemme i stuen, og det er jo så hele vejen op til 72.000 volt. De er jo lidt store i slaget der, men altså, de går helt op. Der er lidt forskel på 220 og 270.000 volt. Og det fungerer jo sådan set meget godt, men det er jo ikke noget, du bliver videre velhævende af. Det kører sådan stille og roligt. Men så har de jo de store, det er det, Lars taler om, de her store kabler, blandt andet søkabler, som er mest interessant. Og det bruger man ude på vindmølleparkerne, der skal have noget forbindelse, både mellem de enkelte vindmøller, så hen til den samme station, og så ind i land. De projekter bliver jo større og større. Der købte de jo det her ABB-cables over i Karlskrona, tror jeg, det ligger. Ikke, ikke det, Lars? Jo. Og det har købt de sidste år. Det skulle være det helt store, fordi de fik jo dermed en konkurrent mindre, og de fik også lavet samarbejde, sådan at de kan hjælpe hinanden. Så kan ABB lave transformatorerne og ensretter. De laver jo meget. Det er jo ensrettet strøm. Det er jo jævnstrøm, når man sender igennem normalt under vand. Men hvad hedder det? Så skal man have den anden vej, når de kommer i land. Men hvad hedder det? Problemet er bare, at der har været ligesom ordretørke. Mm-hmm. Og det er jo sådan lidt uheldigt. Man køber en virksomhed til 7 milliarder kroner og siger, at det er fantastisk, og vi ligger det sammen med vores eget, og de store fabrik, de har nede i Tyskland, i Køln, er ved at blive opgraderet til at kunne klare, de kan næsten komme op på 500.000 volt, tror jeg, det er, de kan gå op på. Men hvad hedder det? Og så kommer der ikke nogen ordre. Og det er jo noget gøjt, ikke? Og samtidig, de har lige fået en ordre nu om sider jo fra Dong på den her over i England. Mm. Det er den, vi kalder Ørsted nu. Ørsted, ja, ja. Mm. Men vi skal jo lige vende os til det, ikke? Det er i orden. At jeg ikke kalder det DONG, det må jo være nok, ikke? Det er det jo oprindeligt, men at pointen er så bare, at det er jo en ordre, der skal leveres, er det i 2022? Mm. Okay? Og så kan de godt simpelthen begynde at bogføre avance på det undervejs, for nu er projektet begyndt, og lang forklaring, men... Men altså, det er jo først, når du når for afleveret den, at sådan, de sidste penge kan komme, og det er jo en ret lang affære. Mm. Og så skulle de jo gerne få nogle flere år derovre. Så derfor kan man sige, at de er blevet ramt af, at de ekspanderer det der med at købe det, og som er udmærket, så er der fuldt også et skib med, der hedder Victoria. Det er jo opkaldt efter prinsessen deroppe, ikke sandt? Det har jeg hørt før, hr. Svendsen. Det er ikke hende fra Matador, men pointen er så bare, at det er jo lidt uheldigt, at man ekspanderer ind i et felt, og siger, det er fantastisk, og de tjente indtil NKT købte rigtig mange penge. Mm. Og så ender man i ordretørk, ikke? Det er jo altså ikke... Okay. Det er ligesom at købe lige hus i november og sige, at det er fantastisk, som de har gået her i de sidste 7 måneder, så ja, nu er vi nået til december. Ja, okay. Det er ikke nødvendigvis så nemt med NKT for NKT. Men du kan jo købe den nu, og derfor er det jo, at jeg vil sige, at P-tallet, som man siger, det er ikke rigtigt, at det ligger der, fordi det Hvad ligger har du? Faktisk... Jeg mener, at de kun tjener 8 kroner på en aktie. Jeg mener, jeg har lavet sådan en lys, hvor... Okay. Så det er P på 20, men problemet er, at det er jo fordi, at de har et dårligt år. Mm. Og så skulle de jo gerne komme efter det, men det er dels, skulle de gerne få alt det her til at fungere os sammen, og den store fabrik i Tyskland til at... kunne klare de store ordre. Godt, og der er jo store ting. Jamen, altså, de har jo også det her vikingkabel, ikke? Altså, du som skatteyder vil jo blive bedt om at sponsere et kabel, der hedder Viking, som skal gå fra Danmark til England. Der er aldrig nogen, der har bygget så langt en kabel til el. Og det kommer til at koste en formue. Det er jo så, igen, de her Ørsted og de andre der, som gerne vil have det. Mm. Der er ingen dansker, der skal bruge det til en skid. Der er jo sådan en dag, det, så skal det vi men det er jo lige meget, hvis Ørsted, man sætter dem til og at de lave kabel. Lever. Et kabel på 1200 kilometer. Nå, Svendsen, når mine læber bevæger sig, så betyder det, at du skal holde ind. Er vi jo sur over, at du skal betale det? Nej, nej, slet ikke. Lars Svendsen, det er fordi, at der er folk, der så gerne vil tale med os. En af dem, det er Jesper i Nykøbing Sjælland. Godmorgen og velkommen til dig, Jesper. Godmorgen. Jeg var nødt til at være. Hvad var? Ikke noget. Er det Jesper, vi har med? Ja, det er rigtigt. Godt. Jeg skulle bare lige høre med Vestas og Siemens, Gamesa og hvad fanden sker der? Og det der med de der nye med også med Ørestaden der, og det er jo også vindmøller. Er det det, man skal ud i, eller hvad? Og lad os lige tage en af gangen. Ja. Hvis vi kigger på vindmøllesektoren sådan overordnet set, Lars Svendsen, skal vi lige høre dig. Er det godt at være der? Ja, altså der er jo ligesom en forskel, kunne sige, er jo, at altså, Siemens Gamesa og Vestas er jo fabrikanter og maskinfabrikker og projekt med og opsætter af dem, ikke? Klar hele levering af hele apparatet teknisk. Og så det andet, det er jo så nogen, som driver vindmølleparker og ejer dem eller sælger dem fra. Ikke? Det er det, det også, der gør. Og har jo købt, i går købte jo så et selskab i USA, som laver det på landbaserede vindmølleparker. Ikke? Så siger, hvad er bedst? Hvor skal vi være henad? Der hvor der jo er elastik i tingene, det er jo som produktionsvirksomhed, ikke? Fordi de har du jo sådan normalt klaret ordren i løbet af et par år, og så kommer der noget nyt ind, og du kan få en høj vækst. Ikke? Mens det andet er jo lidt, at man har et projekt, som løber i 20 år, og måske så yderligere 10 år, hvis man er heldig, at hvor lang tid inden det hele skvatter fra hinanden på grund af slid. Og så den sidste del, det er jo så penge lige ned i kasseapparatet, hvis de kan holdes kørende, altså, og ikke er for dyre vedligehold. Så vil du sige, hvad er bedst? Jamen, det der er pointen i det med Ørsteds metode, det er jo, at de indgår jo nogle byder på nogle aftaler for at få en vindmøllepark, og så, når de så har fået bakset op, og det står de sådan set selv for i reglen. De får Vestas til at lave det og sådan noget, men, og nogle andre Siemens, men de har egentlig selv projektansvaret for det. Og det er også det, der gør deres regnskaber svære at gennemskue, fordi de kan jo så indtægtsføre undervejs en avance på det der, og så når de så sælger det, så sælger de jo så lige pludselig halvdelen til magisternes pensionskasse eller Pension Danmark eller anden. Og så kan de jo tage stikket hjem og sige, nu er de sidder jo så bare og siger på det, hvor mange penge kommer der til at tjene, tror vi. Og så får de jo så en god luns af den fremtidige avance, der så bliver rykket frem. Og derfor på ligesom halvdelen af projektet, så bevarer de den anden halvdel og driver det så. Men når de tager en passiv investor ind, så får de jo sådan set indtægtsført deres gevinst med det samme. Det er også det, der sker i år, fordi de har solgt to projekter allerede her i første halvår. Og derfor gør deres regnskaber jo noget sværere at gennemskue, og det afhænger jo alt sammen af støtteregler og præferencer, at man har præference for at levere strøm, ligegyldigt hvor meget smal er reglen den, at du kan producere alt det, som vinden kan blæse, har du ret til at sælge, uanset om der er nogen, der i og for sig vil købe den eller ej. Det skal elselskaberne gøre, og så er der nogle prisaftaler for, hvor meget det er, og det er jo der støtteelementet er. Og det er enten en højere pris, eller det er et tilskud per kilowatt-time, du får. Og det kører så i en årrække. Så du siger, hvad vil du gøre? Jamen, jeg mener, at Ørsted er en meget markant overvurderet butik, og fordi den også lever af det der. Så jeg kan ikke fordrage den form for forretning. Jeg mener, at hvis man skal lave det der, så skal man købe vindmøllefabrikken. Men den er så også mere følsom, og nu i øjeblikket er det så blandet stålballaden, og hvor godt går det i USA. Men Svendsen, hvis du så skulle pege på enten Vestas eller Siemens Gamesa, hvor vil du så pege hen? Jeg kender Siemens Gamesa for lidt, til jeg kan svare på det. Okay. Det er fair nok. Har du noget, Lars Persson, jeg så, at du lige havde et svensk vindmølleselskab op på din skærm. Er det noget, du holder øje med? Det var et eller andet Eolus, E-O-L-U-S. Ja, men det er jo nogle af dem, der ejer vindparker. Ja. De sætter vindparker op, ligesom Ørsted gør, ikke? Vi havde også den her, der hed, nu hedder den Athena Investment, men det er jo så, fordi de vil investere noget andet i Danmark, og den er jo ikke gået så specielt godt. Den har også nogle vindparker i Sydeuropa og haft nogen i Danmark og solgt nogen fra og så videre, så den har jeg ikke helt, det synes det er sådan lidt rodebutik der, hvad der foregår der, men det er lige i øjeblikket er det sjovest at have dem, der sætter vindmølleparkerne op, fordi der er en priskrig åbenbart på at sælge vindmøller, og det er det, der kan ses i kursen på Vestas og Siemens Gamesas, de bevæger sig vandret og er lidt kedelige. Og det kan ændre sig, hvis der lige pludselig man holder op med at kæmpe om prisen, eller en går konkurs, så lidt ligesom vi har set i luftfragt, så, eller luftfart, så døde Air Berlin, og så steg priserne lidt på billetterne. Ikke? Så altså, lige nu er det sjovest at være i Ørsted, eller i den her Evolus Win, hvis man skulle vælge noget, okay. og lade vindmølleproducenterne være. Det var altså ordene her fra panelet, Jesper. Jeg håber, at det var svar nok til dig. Jesper, har vi tabt dig? Nej, vi har ikke tabt os. Nå. Jesper, jeg håber, at du fik det, du kunne... Jeg skal bare lige, ho-ho. Ja, skal vi gøre med det matas der? Hvad fanden sker der med det? Ja, den er jo for os. Hvad fanden gør vi? Jamen, vi venter på, at der kommer en og køber hele skidtet jo. Eller også så må du, vente på, at han får sin drift til at køre bedre, end han gør. Han går jo ikke så dårligt, som børskursen er. Den er jo også en lille smule stigende. Når jeg er 52, så det... Hvad? Ja, det er jo kursen, du skal ud over. Det er jo ikke, at hverken udbyttet eller at de rent faktisk tjener rimeligt med penge. Men den er jo endt nede i et møghul, for at sige det lige ud. Men de er da begyndt at få... De ansætter jo nye direktører. Den er stilet. Hvad var? Den er begyndt at stile lidt. Skal vi gå i den, eller hvad? Ja, det mener jeg jo. Jeg er der... Jeg har så mange, så jeg kan ikke... Jeg er flere end dem, jeg har tårn på, men... det siger noget. Ja, tårn går heller ikke så godt, jo. Nej, bare roligt. Det skal nok komme. Men Matas er jo, tror jeg, på vej op, og det er en til gode kandidat. Det er det, fordi det er jo sådan noget virksomhed, der i virkeligheden er forholdsvis banalt jo. Altså, den tænkeste form for virksomhed, det er jo handel. Det er jo, du køber en vare, og du sælger den igen. Jo, fordi det der normalt er ikke også, det er også fint nok, men det er ikke bare sådan en trend, og så går den væk. Altså, Matas vil jo altid være der. Ja, det håber vi jo. Det er der vel ikke nogen, der er nødvendigvis er sikker på. Jesper, vi bliver altså nødt til at slippe dig nu, fordi der er mange, der venter i kø. Men tak, fordi du ringede. En af dem, der venter i kø, det er Rita fra Kolding. Er du med os, Rita? Ja. Tak, fordi du ringer til programmet. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg er sådan begyndt at læse lidt om investering, og kunne rigtig godt tænke mig at gøre det. Jeg har en lille sådan beløb af penge, men jeg har ingen erfaring inden for investering. Åbne en Saxo bankkonto og kigge på den der platform og så tænke, kan jeg det, eller kan jeg ikke det? Mm-hmm. Eller skal jeg bare give mine penge til banken og så sige, investere det, selvom jeg ikke stoler på dem helt? Og så har jeg sådan nogle aktier, som jeg synes er måske ret gode, og tror på dem og sådan noget, men jeg ved ikke, om jeg har mod til at investere selv, så jeg egentlig bare spørger, skal jeg bare prøve at gøre det selv? Eller kan jeg bare give penge til banken, og så lade dem investere. Rita, det er lidt en dårlig forbindelse, så måske du kan tage telefonen lidt tættere på øret. De her, skal Rita give pengene til banken og lade dem tage sig af det, eller skal hun kaste sig ud i det selv? Lars Persson, hvad vil du gøre? Altså, medmindre man har et større tocifret millionbeløb, så tror jeg bare, man selv skulle sætte sig ned foran computeren og begynde at lære sig lidt om det, og så tage det stille og roligt. Det vil jeg gøre i hvert fald. Mm. Jeg vil også sige, at det er en måde, du kan gøre. Banken vil ikke gøre noget for det. Det er jo lidt godt, mindre du er, som Lars siger, hovedrig. Så hvis du siger, det er mindre beløb, så er du, at det var ikke. Men du skal starte med at købe. Hvis du nu sidder og siger, ja, det er jo måske godt tænke mig osv. Og hvis der ikke er så et eller andet fuldstændig fantastisk virksomhed, som du siger, det her, det må være guldæg. Så kan du gøre det, du sidder og siger, ja, hvis nu siger jeg, nu siger jeg helt banalt, jeg har 30.000 kroner, det er det hele, jeg har. Men så kan man jo sige, jamen jeg tror virkelig på en eller anden mærkelig noget, det kunne være Mata, som vi talte om før, det eller andet. Jeg ved ikke, hvad du interesserer dig for, men noget, som du ved noget om, og som du siger, det her, det må være fantastisk, og så videre. Og så kigger du lidt på det, og siger, at det er ikke helt idiotisk, og så kan du gøre det. Men ellers vil jeg sige, den måde, du skal gøre det på, det er, du skal købe en investeringsforening. Det er, du er en person, som er egnet til en investeringsforening, og så er dit valg sådan set bare det med at finde ud af, hvad vil du, hvor i verden vil du være henad? Vil du være i Danmark, eller vil du være i et eller andet mærkeligt sted? Det er det, du skal gøre. Og så når du har gjort det, så kan du sidde og kigge lidt på dem. Og så, når der er gået noget tid, så vil du, sådan et er jo mere stabil i sin kursudvikling. Fordi de ejer jo alle mulige, de ejer måske 40 aktier, ikke? Og højst 10% i en forening, eller i et selskab, ikke? Og det er jo helt modsat af, hvis du sætter alle pengene på et eller andet mærkeligt selskab, ikke? Fordi du ikke har så mange penge, men hvad hedder det, så kan du kigge på det, når der er gået et stykke tid, så kan du ligesom begynde at sige, hvad er inden for nogle selskaber, de ejer, så kan du begynde at forstå det bedre, og så kommer du i gang, fordi når du ikke, basalt set, når du sidder og siger, jeg ved ikke, om jeg tør, så man sidder og siger, så tør du jo ikke. Altså, det er jo sådan set... Nu er jeg jo ikke psykoanalytiker, vel? Men sådan set er det jo egentlig det, du sidder og siger. Du tør jo egentlig ikke, vel? Men måske skulle du alligevel, ja. Ikke? Og det er sådan den situation lidt, du er ude i, ikke? Og så sige, så prøv en investeringsforening først. Mm. Det er en god altså måde at gøre det på. Og hvad? Nej, ikke ETF'en. Altså, nej. Investeringsforening. Sådan, du har, og der er De fleste banker har investeringsforeninger. Dansk Invest, Nordea Invest, Jysk Invest. Der er alle de her banker, som har deres egne investeringsforeninger, Rita. Du kan gå ind på morningstar.dk, og der kan du læse, ja, hvilke investeringsforeninger, der findes i Danmark. Der kan du også se, hvordan de bliver rated. Du kan se noget om, hvordan de har givet afkast igennem tiden. Så ja, det kunne være et første sted at starte i hvert fald. Ja. Okay. Super. Selv tak til dig. Hej. Yes, så vidt altså Rita fra Kolding, der ringede ind og hørte, hvordan man kommer i gang med investering. Og det er jo et glimrende spørgsmål. Jeg tænker, der sidder mange derude, som måske har lidt penge på lommen, men som ikke rigtig helt ved, hvordan de kommer i gang. Og ja, selvfølgelig kan man lytte til os, det kan man jo altid gøre. Men der er jo altså også rigtig mange andre fora-aktier inde på Facebook og alle mulige communities, hvor man altså taler aktier og diskuterer aktier, og man kan gå til DAF-arrangementer. Dansk Aktionærforening har en masse arrangementer rundt omkring i hele landet, så der er faktisk steder, man kan begynde at blive lidt klogere, hvis man har lyst til at kaste sig over det. Og det hele kræver, at man starter med at åbne et aktiedepot i sin bank, eller hos et andet sted, hvis man nu ikke lige vil have sin egen bank, fordi de måske tager lidt for godt betalt, så er der jo andre forskellige steder, man kan gå hen. Ikke? Men man skal jo starte med at åbne et depot, sådan, så man kan handle i hvert fald. Det er jo det vigtigste. Yes. Vi hopper en tur til videre, hvor Henrik han venter på at komme til at tale med jer. Godmorgen og velkommen til dig, Henrik. Godmorgen og tak for et godt program. Selv tak. Hvad har du at sige til os? Jamen, jeg har fulgt med sådan i 4-5 år, og synes altid, at I har gode råd og har været inspireret af mig. Ja, men jeg har aldrig rigtig tjent nogen penge. Og nu er jeg så besluttet at følge Svendsens råd og investere sådan det, jeg nu har kunnet i tank. Mm. Ja. Og jeg er jo sikker på, at det skal nok komme op på et eller andet tidspunkt. Det siger du i hvert fald. Jeg har været i det nu i et år, og jeg har jo ikke rigtig tjent nogen penge. Nej. Men du siger jo også, eller I siger, at måske har vi nået toppen af den her, i den her omgang, hvad aktiemarkedet kan bære, og måske kommer der en krise, og hvis der gør det om et år eller to, hvordan forholder du dig så til tankmarkedet? Ja, men pointen er, at tankmarkedet har jo helt sin egen cyklus, og det er jo klart, at hvis hele økonomien i verden bryder sammen, så der ikke skal sejle så meget olie, så vil det jo også gå ud over dem, men det er der ikke noget, der tyder på, og vi har formentlig stadigvæk et års tid, hvor økonomien kører opad. Og så vil det måske godt være, at væksten går lidt nedad, men det bliver jo ikke noget, der falder som en sten, mindre vi fuldstændig ruinerer os selv herovre i vestlandene. Så jeg tror ikke, at det er ikke den side, du skal være så bange for. Det, der er problemet, det er jo mere om ligesom, forbedringen på selve det marked er stærk nok, eller der sker noget nyt, som forstyrrer den fremgang, som ser ud til at blive derovre. Det er jo primært det her med, at man laver helt om på hvad man skal bruge brændstof på skibenes motorer, ikke? Til de her lettere olie. Og så er det, at ordrebøgerne er de lidt store endnu for 18, men ellers så begynder de at blive tynde, og rederierne køber jo hinanden op. Så derfor er det er ligesom de faktorer, som peger på, at det skulle kunne blive betydet bedre, men det er jo et vi talte om det i går, som ligesom den der tog, der holder stille på stationen, ikke? At det er jo sådan en situation med et marked, der ligger på et lavt niveau, men hvor det jo til gengæld har en fantastisk stigningspotentiale, når det rykker, og det er jo det, der er det interessante ved det, at du har ikke ret meget downside, men du har en fantastisk upside. Og så kan man jo diskutere, hvornår det kommer til at ske. Og det, jeg kan høre, og det, jeg selv kan prøve på at arbejde mig frem til, er, at det vil kunne indskrive herfra i andet halvår og fremad, ikke? Og det skulle kunne materialisere sig ret snart. Men det er jo lidt svært, fordi i det øjeblik, der er en tanker for lidt, og de olieselskaber ringer rundt paniske for at få flyttet 100.000 tons råolie, og der er ikke nogen, der vil sejle til Rusland for at slæve det ud, jamen, så er der ikke andet at gøre, end at knalde prisen op. Og så går der jo lige pludselig panik i markedet, og så sidder alle, og så sidder redderen med armen over korset og siger, vi har faktisk ikke rigtig noget lige nu, men vi kan da godt byde lidt. Hvis du betaler $7,000 mere i døgnet, så kan vi da godt være, at vi kan finde et skib til dig. Mm. At det er jo den situation, du er ude i, ikke? Og du kan se, hvor hurtigt det er gået på bulkmarkedet. Men Svendsen, nu er jeg også nødt til at være det sure løg over i hjørnet, fordi at det der med, at man lytter selvfølgelig til jer, hvad I siger herinde, og så må man jo tage sine egne beslutninger derude i stuen, og Henrik han har så åbenbart ikke lige helt været heldig hele vejen igennem i hvert fald. Men er det ikke også sådan lidt farligt at lige præcis lytte til dig i den her sammenhæng, fordi at du har jo, altså du tror jo på historien, du ser de ting, som taler din vej i den her historie. Jamen jeg sidder jo ikke, fordi jeg prøver på at lokke ham ind i det. Jeg sidder og fortæller dig, at sådan gør jeg, sådan ser situationen ud. Tør du satse på det der, eller tør du ikke satse på det der? Det der er ligesom situationen, og det som er det gode ved det, er jo, at skidtet ligger jo nede i nærmest de laveste priser, man kan få. Men det er det jo gjort umindelige tider. Ja, men det er da ikke ens betydet med, at de bliver med at ligge der i det uendelige, og at de ikke kan stige. Men det er jo det, der er det mærkelige ved det, at du hopper jo på en eller anden bølge, der kører opad, sådan en, der ligner en flyver, der går i luften, ikke? Så, men det kan kun stige, det er dejligt. Det kan kun stige, det kan kun stige, ikke? Jeg køber jo køb billigt selv dyrt. Det er jo min tankegang. Men der er du også nødt til at være modig. Det er jo det samme med NKT. Du sidder og siger, NKT er noget lort. Jeg sidder og siger, NKT er blevet bumpet fra 270 ned i 157. Og hvad hedder det, nu står de på hovedet derude for at få fabrikken til at køre og få nogle nye ordre. Altså, så kunne det jo godt være, at det kunne blive en god fabrik, at det ikke skal rives ned med. Hvad siger vores lytter? Ja, Henrik har lige noget, han skal indvælde til. Jeg siger bare, at Svendsen har jo en eller anden fantastisk evne til at tælle godt for sine aktier. Jeg har både været i norske skov og i et eller andet hollandsk teleselskab for mange år siden, og det gik jo aldrig rigtig den vej, men jeg er helt sikker på, at du har ret omkring. Det gik godt nok. Ja, men jeg er mere sikker på, at tank skal blive godt. Det eneste, jeg var nervøs, og jeg har sådan fire-årig tidshorisont, ikke? Men det eneste, jeg var nervøs for, hvis det øvrige marked, så lige pludselig begyndte at falde. Ja, makroøkonomien kollapser. Hvad det så havde af indflydelse på tank, og der forstår jeg på dig, at det sådan set har en cyklus for sig selv. Ja, det har det, og der skal det virkelig... Det kan jo ikke have. Jo, det har det jo ikke. Det ved du også godt, Lav. Hvis hele verdensøkonomien bomber tilbage, så kan tank ikke køre op af. Det ved vi også godt. Altså, det kan det sgu ikke. Men det har du ret i. Det har du fuldstændig... Ja, altså, hvis det hele kollapser, ja. Ja. Men hvad hedder det? Pointen er jo, at der er jo heller ikke nogen... eller jeg gør i hvert fald ikke, som mener, at nationalproduktet i verden vil falde 10%, vel? Mm. Altså, det er jo ikke den situation, vi er op imod. Henrik, jeg kan fortælle dig, at Lars Persson, han lige præcis i går var ude og sælge sine DS Norden. Så han er altså lidt på den anden bane. Persson, lad os høre lidt om den historie. Jamen, det var simpelthen bare, at de kom jo nedjusteret, og aktien faldt tilbage, gået i salg. Jamen, nu har jeg også siddet og kigget på Norden og tænkt, jamen, Baltic Rye kører jo opad, det må da være rigtig godt. Kommer de ud og fortæller... Ja, de har så ikke været helt så heldige med at lukke deres aftaler, men det var der, hvor det var gået bedst i deres drift. Og i tank, der kommer de ud med et endnu større minus. Så når jeg kigger på det, så tænker jeg, den der tankafdeling, jamen det er jo gyngerne af karusellerne. Du tjener på gyngerne og taber på karusellerne. Det duer ikke. Jeg må ud af den forretning, og jeg skal ind et andet sted og tjene penge. Når nu det hele vender, hvis vi kan få begge vores heste til at løbe den rigtige vej, for det er jo det, der ikke sker i øjeblikket, så kan det sikkert være sjovt at gå ind i Norden. Og bliver det nu tank, der løber, jamen så har jeg jo været inde i Concordia Maritime i gamle dage nu, den under den pris, jeg må købe den i øjeblikket, men så må jeg jo købe noget Torm eller en anden. Men man kan bare se, at og det kan også være, at man skal have et tørlastrederi, måske nogle af Jinhui Shipping eller nogle af de andre op i Norge, men sådan en kombinationsfætter som Norden, det var ikke rigtigt. Så jeg smed Norden i går sammen med SAS, og så købte jeg nogle Yeting-aktier. Så du solgte SAS? Ja, ja. Ud, de havde kun vækst på 1,9% i midt i højsæsonen. Og nu begynder vi at snakke om noget helt andet. Så nej, jeg er lidt bange for det der tank der. Det har stået... Og vi skal nok nå med. Altså, det er jo ikke sådan, fra den ene dag til den anden, så brager aktien op med 200%, vel? Så hvis det nu begynder at gå den rigtige vej, så skal vi nok komme med. Altså, så jeg venter med det. Nej, jeg tvivler. Men jeg vil jo så sige til Rieskjær, han sagde jo en gang for længe siden, at man skal købe det i dag, som de andre vil købe om 3 år. Og så lavede han noget internetbutik og sådan noget forskelligt noget der. Men det er jo ikke helt løgn som tankegang. Men det, der er så problem, det er, at hvis vi ligger hernede på bunden og siger, at den stiger, ikke? Jamen, altså, kære venner, vi får nul i rente alligevel, og vil du hellere købe en tryg aktie til 3 gange indre værdi og alt det der, og så håbe på, at det går. Men jeg har stor frimodighed til det der. Henrik, det er der, jeg min pension skal komme. Ja. Det skal køre i olie. Ro i maven, siger altså Svendsen her til dig, Henrik. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Jamen, vi må se, om det bliver en brugt Skoda eller en ny Volvo til den tid. Det må vi. Rigtig god weekend til dig. Vi skal direkte videre til Aarhus, hvor Jørgen er med fra. Godmorgen og velkommen til dig, Jørgen. Godmorgen. Ja. Du har et spørgsmål til vores panel. Ja, det var Zealand Farmer. Jeg hørte jeres program dagligt. Og for et stykke tid siden, der var den op og vende, og der blev sagt mange positive ting omkring Zealand Farmer. Mm. Og det fik mig jo til at reagere, men det skulle jeg nok ikke have gjort, for jeg kan ikke se andet end lige siden, der er den faldet hver dag næsten. Og nu vil jeg lige høre, hvad siger de her om Zealand Farmer just now? Ja, det er jo den, der har lavet, hvad hedder det, de laver jo peptider og et udviklingsselskab, men, og derfor er de jo følsom butik, fordi de skal, de afhænger jo af, hvor godt det lykkes, og om de kommer frem med deres ting. Og det går jo desværre ikke så godt for det første produkt, det som de lavede, som hedder Lyxumia, som Sanofi sælger, og som er en konkurrent til Victoza. GLP-1 til de type 2 diabetikere. Men og der er de jo ligesom, salget går ikke så godt, og heller ikke er kombinationsproduktet med Lantus som insulin. Så det er sådan set det, der er bremseklodsen på det. Og så er de jo det næste, de er så i gang med. Det der er jo noget, der er der, som afhænger af salget hos Sanofi. Det går altså, det går fremad, men det går meget, meget langsommere, end vi nogen har drømt om. Det andet er så, at de har jo så nye udviklingsting på vej, ikke? Og der er de... Hvad? Undskyld. Det ser jeg bare i og ved. Okay, ja. Men det næste, de jo så laver, det er jo noget mod noget, der hedder short-tarm-syndrom, som er en helt forfærdelig sygdom, der går ud på, at du ikke kan optage næring i dit tarmsystem, og det ligesom løber lige igennem dig. Og det kan sådan en... det er vist nok en GLP-2. Skulle så kunne hjælpe på, at du får en bedre optagelse af det, så du bedre kan klare dig. Og det er et produkt, der allerede findes i forvejen, et som Shire har, som de prøver at lave på en anden måde. Og så lidt igen ligesom Victoza, og så har de en anden form for, men det er det samme opgave, de går efter. Og det er så det næste plus. Hvad? Ja. Plus de så også har et... Hvad? Værsgo. Nej, men det er, og så det sidste, de har, det kommer måske i virkeligheden først, det er, at de har lavet en glukagon-analog, som betyder, at hvis du får insulinschok, altså for lavt blodsukker, så kan du prikke dig i armen med den, og så du får det op at once, så du ikke går i koma. Det er sådan set måske det første produkt, der kommer ud, og kunne vi tale om, at de skal have en partner til at sælge det, og det er jo så noget, som alle de mest type 1-diabetikere, der har det problem. Så det er et helt andet, eller det er et andet marked end det andet, og det er en nødhjælpsprodukt. Det er det, de har gang i, så hvad hedder det? Jamen, det er et, de har udviklet jo siden 1998, og de har børsen siden 2011 på kurs 83, tror jeg, og nu koster den 92, så du kan godt sige, det har jo ikke været nogen jubelforretning af sted 10%. Hvad? Nej, bestemt ikke. Men altså, hvis du skal have den, så, og du har købt den, så skal du... Jeg har det. Så skal du have 3 år frem, og ellers så skal du bare sige, ja, det kan blive ikke til noget. Men så skal du bare klare over, at det kan være, at det står i kurs i sin morgen, koster 150, fordi der er sket et eller andet stort. Det er jo det, der er det spændende med det her. Det er jo, at det er jo en aktie, som kan springe som en hjort. Når det lykkes noget, det er jo det, der er det fantastiske ved det, og de indgår nogle store aftaler. Det er så smukt. Ja, det er det. Ja. Og det er jo det, der så måske er... Måske skal man bo ude i hjortespring. Men det er jo den situation, du er, og så er man sidder og har sig en, og så ærger man sig, hvis Men så har jeg sagt, ja, det sker jo ingenting. Jeg føler stadig, at jeg bliver holdt på bronzen. Sådan er det jo. Ja. Men, Lars Persson, har lige en kommentar, kan jeg sige? Jeg vil bare sige, de kommer med regnskab på torsdag. Jeg ved godt, regnskabet rykker måske ikke så meget ved det, men det kan jo være, at de kan fortælle nogle historier, noget af det her Lav, han står og siger noget om, de mangler en samarbejdspartner osv. osv. Og det kan måske være det, der lige løfter den op. Jeg vil også sige, den hænger lige i bremsen. Altså, den hænger lige der, hvor mit stop loss ville være, hvis jeg skulle. Og jeg var ellers også selv begejstret, fordi den vendte rundt og kom op. Men som Lav også siger, det er sådan en. Så er der tre sure måneder, og så kommer der en enkelt god historie, og så er der liv og glade dage. Så det er sådan en, det er en udvikler, du har købt, så det er sådan noget med at holde fast i bordpladen, hvis man tror på det. Yes, Jørgen, tålmodighed at holde fast indtil, at hjorten, den begynder at springe. Det må være råd herfra. Ja, det var fint. Tak. Hej. Jørgen fra Aarhus, der altså havde ringet ind til os, og som du siger, Lars Persson, så kommer der altså regnskab fra Zealand Pharma i næste uge. Det gør der faktisk for flere andre af de aktier, vi har talt om i dagens udsendelse. Norden og Torm og NKT, de kommer også med. Norden har jo været der faktisk med sådan en justering af forventningerne. Så. Men ikke desto mindre. I næste uge, der går det også løs med regnskaber. Vi skal en tur til Holte, hvor Hanne, hun er med fra. Godmorgen og velkommen til dig, Hanne. Hej. Jeg vil gerne høre, hvad I mener om Tivoli-aktien. Ja. Jeg har tænkt mig at give mine børnebørn, som er teenager, 200 aktier hver, om det er en god idé. Det var da en sød tanke, Hanne. Hvad siger Lars Persson til Tivoli? Jamen, det er jo sæsonforretning, og i år er sæsonen været skide god. Undskyld mig undtrykket, Hanne. Men der har det jo været rigtig godt, fordi der har egentlig været rigtig mange mennesker i haven. Solen er skinnet og så videre og så videre. Kommer der en regnværssæson, så bliver det lidt kedeligere. Men altså, så er det fordi, at de skal kunne gå i haven og have et Tivoli-kort, eller... Det er jo lidt sådan, man skal købe det og se det som en folkeaktie. Og måske, altså nu har det så også været en helt fantastisk investering. Går vi og tilbage i år 2014, lå aktiekursen i 300. I dag står den i 694, eller det gjorde den i hvert fald i går. Og i år har den lavet 17% afkast. Om vi kan blive ved med det... Det kan vi ikke love noget om. De er jo også kommet ind på det her casinoområde, hvor de måske har haft lidt held med i sprøjten. Der har været lidt Tivoli Casino, men alt i alt, så hvis det er sådan en investering til børnebørnene, så tænker jeg bare, jamen det kan man godt. Altså. Det var lige ud af landevejen, Hanne. Ja, mange tak for det. Selv tak. Så vi er altså Hanne, der havde ringet ind og stillet spørgsmål. Det er jo her om fredagen, vi svarer på spørgsmål i hele timen, og der er også et hav af spørgsmål på vores mail, så lad os lige ret blikket mod nogle af dem. Jan Thomsen, han kunne godt tænke sig at høre lidt om Chemometic, en aktie, som jo i den grad også har haft en vanvittig optur, og så måske lidt ned igen. Lars Persson, hvad siger du til Chemometic? Chemometic. Man kan godt mærke, at man har været på ferie, så ved jeg det. Det er helt i orden, Persson. Det er noget med celle, telling, eller hvad er det, vi plejer at sige? Ja, Svendsen, har du en kommentar med en start? Jamen, det er en celletællingsmaskine og celleanalyse. Det er sådan set det nye, de gør. Og oprindeligt var det at tælle, se på på mælk og finde ud af, om der var yverbetændelse. Og det har de sådan set gået videre med alle mulige mærkelige ting. De tæller også sæd, du bruger, hvis du skal lave kunstig inseminering, for at finde ud af, om der er sådan set celler nok, så du doseringen er rigtig, for du skal ikke give for meget, vel? Du skal jo helst opløse det i tilstrækkelig mængde. Og så laver de analyse af celler, altså er det levende celler, er det døde celler, kræftceller osv. Og der, hvor det store er, celletællingsmarkedet er det 10%, lidt under 10% af analysemarkedet. Det er meget, meget større, det hedder cytometri. Og der har de lavet en ny metode, hvor de bruger, det der er et fantastisk, for de har en teknologi, der går ud på, at man egentlig fotograferer en prøve, der sidder inde i en glasbeholder. Så derfor så kommer den ikke ind i apparatet, sådan set den er isoleret eller plastikbeholder. Og så skal du ikke rense apparatet bagefter. Så du kan lave meget hurtigt ny prøve. Men det de så gør, det er jo, at de bruger, lys, som nu hvad det hedder sådan noget, halløj der. Den form for lys, de bruger. Kan se det ud fra det. Og det gør de ved hjælp af kemikalier, de tilsætter. Så derfor er det en fotografimetode, og det er analyse af celler. Og det er jo et fantastisk marked, også fordi du i USA bruger det til kræftbehandling, for at finde ud af, om du er ved at få bugt med, med sygdommen. Og det er der, hvor de kan få en fantastisk udvikling, og det er et... De har lavet de her to nye apparater, som er under introduktion, kunne man nærmest sige, fordi de ikke har været på markedet frigivet så lang tid. Og så har de en database, så man ligesom kan bruge det til at både registrere det, så man har det til at vise frem til, hvis nogen spørger om, hvad det er osv., og dokumentation. Og så kan de også efterhånden bruge det til at ligesom sortere, fordi der er simpelthen så meget. Mm. Du er nødt til at bruge teknik for at læse det. Så det er en fantastisk virksomhed, som har og de er jo op mod nogle af de helt store bananer, og det er så amerikanske analysemaskinefabrikanter. Det der er spørgsmålet, det er jo en aktie, der er gået fra 5-6 kroner, og så nu koster den 75, ikke? Ja, pisserne har fået kurven 85, op på... 85, den er steget 200% i år, altså ja. 230. Så spørgsmålet er, det fordi, han vil til at købe den nu, eller har han den også børn, når han skal sælge den? Altså, ideen er jo nok, at måske, at der kan komme nogen og købe skidtet, men der... Problemet er jo, at der er meget lidt aktier i markedet. Altså, i går blev der omsat 10.000 stykker. Der er alt 17 millioner aktier, 17,4 millioner aktier. Så det er jo nok også en vis form for... Jamen, de er også opjusteret jo, og det går godt. Så det er nok også det, der har drevet kursen endnu vildere op. Og spørgsmålet er jo, om det er lidt en raket nu, så det siger bang... Og den falder lidt tilbage. Skal den tilbage så til et støtteniveau omkring 70? Eller er det en, hvor der kommer masser af gode historier, fordi de netop har opfundet en masse nye ting, så den ender op i 120 her? Det er jo der, hvor vi står, så er det jo, at hvis vi spørger Lav, så skal vi jo ikke løbe efter noget, der stiger, og spørger vi mig, så skal man måske prøve. men faren er jo, at hvis det falder ned, så er der langt ned. Ja. Det, som er lidt, okay. lidt svært, men det er at vurdere teknologien i virkeligheden, ja. Fordi hvis det er sådan set en takeover-kandidat, også fordi de har en ny teknik, som går ind og forstyrrer hele det her marked for analyse, ikke? Det er jo et fluorescens, det hedder den måde, de ligesom får identificeret de her ting på og kan fotografere dem med lys, ikke? Men hvad hedder det? Det er jo det er vurdering af en teknologi. Ja. Og det er jo der, hvor man så siger, det er jo lidt svært at bruge PE-kvoter og alt andet, fordi det er jo egentlig goodwill-værdien og fremtidig indtjening af de der nye produkter, som du skal vurdere. Så fik vi lige den med Chemometic, som altså har bevæget sig ganske voldsomt her i år, og som Per han altså havde skrevet ind om. De her, at det var så godt nok Jan, der havde skrevet, men det var fordi, jeg lige skulle nævne, at det er så dejligt, vi er en klub, fordi ikke desto mindre, vi står her og taler om aktier og selskaber, og også taler med lytterne her om fredagen, og Per, han har faktisk skrevet ind og blander sig i det her med at være en klub, og det er dejligt, fordi han skriver, at når nu at Rita fra Kolding, hun ringede ind og spurgte om et godt råd, så kunne vi måske også have sagt det her med, at man kunne jo også kigge på nogle af de her passive indeksinvesteringsforeninger, eller de her fonde, som for eksempel Danske Banks June, og hvad hedder de nu, Almindelig Brand har også et... Nordinvest, og der er rigtig mange af dem derude, og der kommer flere og flere til, og det er også et sted, man måske skal kigge hen, hvis man er interesseret i at ikke sidde og fifle med aktier selv. Men det er der også i investeringsforeninger, altså Spar-Index har jo eksisteret efterhånden en hel række år, så det er jo også sådan en passiv, hvor du køber nogle indeksfonde, så ja. Ja. Hvad er det der? Må jeg lige spørge, Lars, du kender mere til dem. Nordnet har jo den der passive forening der, hvor low cost og alt det der, ja. hvor man nærmest bare kan bede dem om at investere 100 kroner. Fungerer det godt, ved du det? Ingen anelse, jeg har ikke brugt det. Men det er vel lidt ligesom i gamle dage, der havde man Aarhus E-Trade, hvis vi går rigtig mange år tilbage, sådan en, hvor man at jeg har de her fire investeringsforeninger, og hver måned så lægger jeg 100 kroner ind, og så køber de nogle nye investeringsforeninger. Det er jo sådan en robot, der står og gør det, sådan så man hele tiden bliver investeret. Så ja. De her, tiden er ved at løbe fra os. Tak fordi I var med endnu en gang, og havde lyst til at svare på spørgsmål. Og ja, det kan godt være, at jeg har været en strid med damen nogle gange i løbet af det her udsendelse. Jeg holder så meget af, det ved I godt. Og jeg ved, at I kan tåle, når jeg også prikker lidt til jer. Vi skal lige en tur tilbage til det aktuelle marked, Lars Persson, hvis du kan... Nå, du har ikke fået fri nu, min ven. Nej, du lød lidt som om vi var... Vi tager den hurtigt her. Yes. Okay. Ja, det er altså et marked, som startede i hvert fald lidt negativt, da vi åbnede for mikrofonen. mikrofonen her denne her fredag. Hvordan ser det ud nu? Jamen, det er stadigvæk negativt hele vejen rundt. De amerikanske futures ligger også, ser også ud til at skulle falde, og Novozymes er nede med omkring 3%. Så ja, det apropos Chemometic, så er den faktisk nede med en 6-7% i dag. Så om det er fordi, at man skal samle op, eller om det er... om det er nu på vej ned til næsten til hylden ned omkring de der 70, det er jo lidt svært at sige. Ja, det kan være, at du skal kigge lidt på den, Lars Persson. Du har stadig 30.000 kroner, der brænder i lommen. Penge, som gerne skal ud og arbejde her i konkurrencen. Vi får se, om du har investeret dem, når vi er tilbage igen på mandag. Og der er vi selvfølgelig, hvis du kommer til at savne os i løbet af weekenden, så kan du gå ind og høre vores markedsudsigt. Det er en lille podcast på 10 minutter, som Lars Persson og jeg går i studiet for at optage lige om lidt. Vi taler om, hvad det er for nogle regnskaber, vi skal holde øje med, særligt i næste uge. Der kommer. Lige her nu, der skal vi altså til at lukke ned. Tak for en god uge, de herrer. Tak for en god udsendelse. Vi er som sagt tilbage igen på mandag, og det er vi, når klokken er 9:05.